पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महात्मनेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अर्जुन अपने कुटुंबियों को देख कर मोहित हुए। वे मरने से नहीं डरते थे, मारने से डरते थे। आदमी कोई भयभीत होता है तो मरने से डरता है, अर्जुन मरने से नहीं डरते, मारने से डरते हैं। कथम भीषम सहे धोन से सुनना संबंध दो तरह का होता है, एक संबंध हमारा जन्म से होता है, एक संबंध विद्या से पढ़ने से गुरु से भी होता है। तो भीष्म द्रोण दो का नाम लिया, तो भीष्म जी का संबंध तो हमारे जन्म परंपरा से दादा है और गुरु परंपरा से हमारा संबंध द्रोणाचार्य से है। तो विष्णु भी कथम युद्ध से अभी बाणों की तरह दुनिया गुरुजनों को तो रे तुम कहना भी बड़ा पाप लगता है। गुरुन हंकृत्य तंकृत्य व्यपरा निर्जित्य वादता स्मशान जाए थे वृक्षा कृण रुद्र प्रलोक से मेरा। तुम गुरुजनों के रे तुम कहना भी पाप लगता है। इसमें भी मानव सज्जन के साथ में ये ठीक नहीं है। तो अर्जुन का मोह बलकर नहीं हुआ, भयभीत नहीं हुआ। अर्जुन कहता है पाप का काम है, पाप में वह शेर स्मान तो आसमान पाप में वाशित हम लोगों को पाप ही लगेगा। यह दिव्य आता ही है, शास्त्र ने कहा था आता है ना आयान तो बिना देवा विचारी आता ही को मारने बिना विचार तत्काल ही। तो ये तो पाप अब आप योनियों के लिए कहा, परंतु मारने वाले को तो पाप रहेगा। अहिंसा सर्वभूता भी इसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए जिसमें गुरुजनों की ऐसे भीष्म और द्रोण जैसे से आचार्य जगत प्रसिद्ध भीष्म जी एक ही नाम आता है जिसका सब लोग तर्पण करते हैं। सब लोग अरे का तर्पण नहीं करते, बिजली का तर्पण करते हैं। रोज जैसे गुरु कौरवों को पांडवों को सब गुरु थे, बड़े नामी आचार्य। तो इनको मैं कैसे मारू, मानव से कैसे युद्ध करूं। यीशु भी प्रतियोध्या में ये तो ताड़ना कर सकते हैं, इनका अधिकार है। गुरु का अधिकार है शिष्य को ताड़ना में करे दंड भी दे ये दे सकते हैं, पर मैं मानू से यीशु भी प्रतियोगिता में प्रतिबंधित सामने रोजा तो वही सुनना। आप ही मधुसूदन वाली सुनना है भगवान के लिए भी एक लोग में एक में दो संबोधन नहीं है, हरिशूदन मधुसूदन। अगर बैरी हो अच्छा भी हो बैरी हो तो मार देना चाहिए, और मधुसूदन दैत्य हो तो मारना चाहिए। दो बात है, ना तो ये दैत्य है ना ये बैरी है। मानो स्वभाव खराब हो दूसरों का विनाश करना चाहिए तो विचार स्वभाव से भी दुष्ट नहीं है, और दोनों गुरु मेरे है, एक जन्म के कारण से एक विद्या के कारण से। विद्या योनि में एक धर्म योनि वाणी महाराज जी कहते हैं विद्या संबंध और योगी संबंध दोनों संबंध है, तो कथम भीषण जोड़ से कैसे मालूम। महाराज ने आज्ञा दी है अर्जुन को मुंह हो कहो, आपने आज्ञा दी है तो मैं क्या कहूंगा, आप फरमाओ अर्जुन को मुंह हो कहो, तो बुजुर्ग मोह की बात बता रहा हूँ। मोह क्यों हुआ? मोह डरने से नहीं हुआ, वो युद्ध से डरते नहीं थे, मरने से डरते नहीं थे, मारने से डरते थे, मारने में पाप लगेगा ये दोष लगेगा, भयभीत नहीं हुए। एक आदमी भयभीत होकर युद्ध से उपरा होता है ऐसे अर्जुन नहीं होंगे, किंतु मारने के डर से इनको मारना नहीं चाहिए। यीशु भी कैसे मालूम है, यह दोनों आचार्य योनि संबंध से जन्म संबंध से इतने इतने बड़े आचार्य है कि दुनिया मात्र जिन्हें तर्पण करती है, दुनिया मात्र भीष्म पितामह इतने बड़े है, यह दोनों आचार्य कोई मामूल में नहीं थे, बड़े आचार्य थे, शस्त्र के जानने में बहुत शेष थे और कृपा करते थे विशेष। अर्जुन को वरदान दिया कि मेरे शिष्य में तेरे से बड़ा कोई नहीं होगा। द्रोणाचार्य महाराज ने खुश होकर कहा तेरे से बड़ा कोई नहीं होगा। तो एक दिन शिकार हो गए तो वहां एक देखा कुत्ता जो भाग रहा है दौड़ रहा है और मुंह में मौन भरे हुए, कुत्ते के मुंह में मान भरे हुए भाग जा रहा है। तो अर्जुन ने देखा ऐसा कौन है मान चलाने वाला, तो देखा थे भीड़ खड़ा है, कहते कुत्ते के मुंह अपन मरेगा, अब थोड़ा सा आगे चले जाए तो मर जाए, इधर रह जाए तो मर गिर जाए। भागते हुए कुत्ते के मुंह में बाण मारा, बाणा बाण से भर देना, कुत्ते छोड़ने लगे वो भागते रहे से। तो बड़ा आश्चर्य है अर्जुन को कि ये बाल बड़े विशेष है। तो महाराज ने कहा महाराज ऐसा एक हाथ देखा मैंने जो भागते हुए कुत्ते का मुंह भर दिया बाणा से और कुत्ते को छोड़ने लग दी, कुत्ते की चोट नहीं लगी, भोगना बंद कर दिया, अब मुंह भर दे बाणों से क्या करे। तो कौन है जाकर पूछा तुम कौन हो, कि मैं तो निषाद राज हूं, तो तुम्हारे गुरु कौन है, हमारे गुरु द्रोणाचार्य तो महाराज आपने वरदान दिया है कि तुम्हारे से होने पर हमारे से बड़ा ऐसे बनाने हम नहीं अपराध, इसकी बाण विद्या के सामने हमारी बाण विद्या नहीं है। भागते वो कुत्ते ने बाण मारे बड़ा मर से मुंह भर दिया, अरे कुत्ते को चोट नहीं लगे, कुत्ते को चोट नहीं लगे, ऐसे तो आप होना चाहिए गुरु गुरु गुरु आप महाराज। अरे मैंने कब सिखाया तुम्हारे को, जब आप कारो पांडवों के बालकों को सिखाते थे तो आया कि महाराज मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ, इतने लोग हम नहीं सिखाते, तुम भीड़ है वो नहीं सिखाते, परशुराम जी तो ब्राह्मण को सिखाते थे, ये क्षत्रियो को भी सिखाते, हम भीड़ को नहीं सिखाते ना, उसको शिष्य नहीं बनाते। तो मैंने कहा महाराज शिष्य गुरु का संबंध इसमें दो बात है, अगर गुरु की जायदाद देना चाहता है तो उसमें शिष्य बना तो है गुरु के अधीन है, पर विद्या देना चाहता है वह शिष्य अधीन, आपकी जायदाद लेना चाहते नहीं, आपसे विद्या देना चाहते हैं, तो जाकर बताइए आपने मूर्ति द्रोणाचार्य मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाए और सामने ऐसा बन जाओ ऐसा चलो महाराज क्यों ऐसा चलो, मूर्ति के सामने आप ही पूछे आप ही उत्तर दे, मूर्ति के सामने आप भी मूर्ति सीखा होगा, आप हो मेरे गुरु जी, तो फिर तुम्हें गुरु दक्षिणा दी कि नहीं दी से जाओ, कहते एक हाथ काट दो हमने तो हाथ करते, ये जब सो सिद्ध ही है ये हाथ नहीं है अंगूठे नहीं है, कितना बान सुना के इतना फटकार दिया। सालिग्राम जी कवि थे, उन्होंने कहा दांते श्रेष्ठ है अभी भी उस एक एक लब्ध के वंशज है, अभी तक इस मानसिकता है वाण चलाते हैं, वाण रखते हैं, पदिन चलाते हैं, ये गुरु जी का दिया हुआ गुरु जी थे, ये हमने चलाया अपनी नहीं चीज है, ये गुरु जी की चीज है, अभी अभी तक वर्ष में ये प्रसिद्धि है। ऐसा भगत हुआ एक लब्ध, उसने महाराज ऐसा मान गया तो गुरु महाराज ने देखो द्रोणाचार्य चेला नहीं बनाते थे, मैं पूछा जाए कि चेला नहीं बनाएगा आपको ये भेंट लेने का क्या लिया, आप गुरु बने नहीं आपने स्वीकार नहीं तो गुरु दीक्षा दी थी, गुरु दीक्षा देने का आपको क्या दिया, आप विशेष बनाया ही नहीं, अब पट काट देते उसी जमीन कई काट करते थे, क्या दे क्या चीज अरे ये गुरु भक्ति जिसकी होती है उसको विद्या आ जाती है महाराज गुरु के नाम से, कितनी विदेश विद्या आई। तो ऐसे द्रोणाचार्य महाराज जिनके वरदान दिया तेरे से पढ़कर में कोई नहीं होगा, अपने बात को सिद्ध करने के लिए अंगूठा दे दिया। अब वो उन गुरु जी को मैं मारू कैसे, दुर्योधन युद्ध करता है और द्रोणाचार्य और आचार्य कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म जीवन आचार्य से नाम ही प्रसिद्ध संसार में, भीष्म जी महाराज ने कहा मेरे सामने देवता आ जाओ असुर आ जाओ मनुष्य आ जाओ कोई भी मेरे आदमी धनुष मार रहा मेरे पर विषय कोई कर नहीं सकता, ये तो खुद की विद्या थी और पिताजी ने उसको शो कर गए और वरदान दिया ये तुम इच्छा मिलती हो जब चाहो तो मरोगा बिना चाहे मरोगे नहीं, कितनी विदेशी बात ऐसे विदेश मानो कैसे मालूम है, कितनी विचित्र बात। ये पिताजी ने प्रश्न होगा दिया, पिताजी प्रश्न क्यों हुए, दासराज था सत्यवती का पिता, दासराज था नौका चलाया करते थे, वह दास राजी कन्या पर गुरु जी मोहित हो गए, स्त्री मर गई थी मोहन हो गए तो उदासीन हो गए, तो पिताजी से पूछा गया पिताजी आप उदासीन क्यों है, तो बात बताई नहीं, फिर मंत्रियों से बात बताई, मंत्रियों से विष्णु ने सुना, विष्णु जी गए जाकर कहा कि साहब तुम्हारी कन्या को हम मानते हैं, तुम मांगते तुम जाओ नहीं मैं तो माँ बनाऊंगा, मैं माँ बनाऊंगा तो भाई देखो से तुम बेटा हो राजे तो तुम बुलाओगे, तुम बेटा बड़े तुम आओ तुम राजे का भाई हम पुत्री जमी देंगे तो पुत्री जो रहेगा हम पुत्री जमी देंगे हमारे पुत्री होगा इसी संतान को राजा होगा, प्रतिज्ञा कर रही है मैं राजगति बैठूंगा ही राजगति बैठूंगा ही नहीं, प्रतिज्ञा कर रही है तुम तो नहीं बैठोगे मगर तुम्हारे संतान होगी वो तो कहेगी कि भाई बड़े हमारे पिताजी थे उनका हक रहा छोटे भाई को राज दिया तो हम ले गए फिर हमारे संतान हमारे लड़की के संतान के पास नहीं रहेगा फिर उसका राज चला जाएगा, तो विष्णु ने प्रत्याग्रह ब्याह भी नहीं करेंगे संतान हो कैसे ब्याह कर संतान होगा विवाह नहीं करेंगे, दो प्रतिज्ञा हुई एक तो राजगति नहीं बैठेंगे एक ब्याह नहीं करेंगे, दोनों प्रतिज्ञा से दास खुश हो गया प्रसन्न हो गया और ले जाओ उसको लेकर चले, तो उसने कहा देखो महाराज आपका जो त्याग है देख करके मेरे पर बड़ा असर है, मैं आपको नमस्कार करना चाहती हूँ, पीछे तो मैं माँ बन जाऊंगी पीछे तो आप नमस्कार करने दोगे नहीं, मेरा तो धर्म माँ का हो जाएगा, अभी मैं नमस्कार करूँ मैं तो भी माँ मानता हूँ अभी हूँ, मैं हूँ, पिताजी के लिए तुम्हारे जाता हूँ, अभी मैं तो माता ही मानता हूँ, विश्वास ऐसा नहीं होगा। आप उस राज में ये नहीं होगा, मैं तो आपको पूजने माँ मानता हूँ, बहुत सची हूँ, विष्णु जी का मेरी माँ हूँ, मैं पिताजी की मेरी माँ हुई। तो वो पिताजी ने जब ये सुनी बात, जब विष्णु ने कहा जाए मैं राजगदी नहीं बैठूंगा और मैं विवाह भी नहीं करूंगा, फिर तो तुम्हारी पुत्री के संतान और वही बैठा रहा दीदी। तो पिताजी खुश हुए, उन्होंने वरदान दिया कि तुम इच्छा मृत्यु हो, जब सा हो तुम मरोगे, नहीं तो मृत्यु देव नहीं मार सके, मृत्यु की ताकत नहीं तुम्हारे को मार रहे, ऐसी तो ऐसे भीष्म द्रोण है जो मान सकते तो गुरु में तो मारने से डरते थे, मारने से नहीं डरते थे, अर्जुन मरने से नहीं डरते, मारने से पाप हो जाएगा, पाप में वे असमान हटे एतान आरता ही रहता असमान पाप में वे पाप ही लगेगा। भगवान ने फिर समझाया नहीं, हृदय अचो परम स्वगत बार बार हिंसा से प्राप्त हुआ, तुम युद्ध नहीं चाहते, पांडव पक्ष से युद्ध नहीं चाहते थे, युद्ध करने से फायदा नहीं है, युद्ध के परिणाम में कोई राजा हो नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, वे जितनी दूर चाहे होते दोनों तरफ से वो पत्थर नाश हो जाती है, तो ऐसे राज्य फिर फायदे क्या हुआ, हम युद्ध नहीं करना चाहते, तो युद्ध करना ही चाहते है, अब भगवान शुद्ध करना पड़ेगा, तो भगवान ने कहा नहीं करता है, स्वर्ग द्वार प्राप्त हुआ है, तुम्हारी चेष्टा से नहीं हुआ है, ये युद्ध हुआ है आपसे, आप उनकी कृपा से उन्होंने कहा है तब युद्ध हुआ है, तो हृदय से आपसे आप प्राप्त हुआ है, उस युद्ध को जरूर करना चाहिए, तुम्हारा किया हुआ नहीं है, तुम्हारे लिए धर्म युद्ध है, अर्जुन के लिए धर्म युद्ध नहीं है, अर्जुन के लिए धर्म युद्ध है, युद्ध के लिए नहीं है। दुर्योधन तो कहते हैं कृष्ण भगवान ने जाकर कहा कि तुम संधि कर लो, कम से कम पांच गांव दे दो, पांच पांडवों को पांच गांव तुम दे दो और सब तुम राज को। तब अर्जुन ने कहा यावत ही तीक्षा सूचा दग्रीण दग्रीण केश तीखी सुनी तीखी, और उस अग्रभाग से जितने जमीन चिगे इतने जमीन में युद्ध के बिना नहीं होगा। आप पास गांव कहते हो, गांव इतनी जमीन में नहीं बड़े, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, जो होगा देख लेंगे। दुर्योधन के मन में थी द्रोण है, भीष्म है, कृपाचार्य है, बड़े बड़े ऐसे आचार्य, दुनिया भर में ऐसे ऐसे नहीं है, किस हिसाब का है, मेरे हाथ में दुर्बल हो, मेरे सामने कोई आ जाए जीत नहीं सकता। जब जब तैयार हुआ युद्ध के लिए, दोनों समय से तैयार हुई, उस समय उद्देश्य महाराज पैदल ही जाते कौरव पर, कौरव सेना में पांडव सेना कौरव सेना जहां से ठीक हुई चल सके ऐसे मोर्चे पर सब तैयार करिए। तब महाराज दीर्घन पैदल होकर जा रहे थे, भीमसेन हो गया, अर्जुन कौरव सहदेव और कृष्ण भगवान इच्छा हुई, तो भीष्म द्रोण आदि ने भीमसेन आदि ने भगवान से पूछा कि क्यों जा रहे हैं, ये स्वतंत्र क्यों जाए, युद्ध तैयारी एकदम स्वतंत्र तैयारी जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आया। अब कौरव सेना में धिकार करने लगे, धिकार है खतरी है तू, अब युद्ध से डर करके शर्म होता है, धिकार है तेरे को खतरी है, ऐसा लोगों ने कहा। कौरव सेना में हल्ला मच गया, चुपचाप जा रहे शांति से जाकर भीष्म उसका किया, तो भीष्म ने कहा पुरुषों दास दास कश्य अति सत्यम महाराज बद्धोष करते रिकॉर्ड हुई अर्थ से पुरुषो दास है, धन का दास पुरुष है, पुरुष का दास धन नहीं है, ये बात सच्ची है। मैं इतना देने का वृत्ति हो गई रहा, इनके पक्ष में रहा, अब युद्ध के समय विरोधन का मैं त्याग नहीं कर सकता, मेरा धर्म नहीं है कि त्याग करूं। द्रोण से द्रोणाचार्य बना दर्शन है तो इनके पास में ये एक ही श्लोक है, एक श्लोक अच्छी पुरुष दास अश्विनी ने, द्रोणाचार्य ने, शल्य ने, कृपाचार्य ने, चारों ने एक श्लोक गाई अच्छी पुरुष सच्ची बात है। विरोधन ने बाद में खाया है और शल्य था उसने कहा मैंने प्रतिज्ञा कर दी, शल्य सेना ले लाया था बाणजों के लिए, मामा था नकुल सहदेव का, वो सेना एक लाया तो जहां से शुरू हुआ वहां से रात्रि में जहां विश्राम करे सब तरह से सत्कार किया। ठेर आया तो दुर्गा मिला कि महाराज हमें तकलीफ तकलीफ तो नहीं हुई, आज ठीक रहे आगे कि वो आपका था पर बंदाश की काम तो वो लोग सीखना चाहते हैं कि हमारे पक्ष में आ जाओ, वो इन पक्ष आगे आए थे दुर्योधन के रावण यानी भीम सिंह महाराज दूसरे पक्ष में, नकुल सहदेव के मामा थे, इस बार नकुल सहदेव सहायता कर रहे थे परंतु दुर्योधन के लिए हमारे पक्ष में अच्छा तेरे पक्ष में थे। एक रोड़ी से आए हो, एक रोड़ी से भगवान कृष्ण थे, कृष्ण भगवान सोए हुए थे तो अर्जुन पहुंचा, दुर्योधन पहुंचा तो दुर्योधन पहले पहुंचा, भगवान सोए हुए थे तो सिंहासन पड़ा था शरण है उस शरण बैठ गए, भगवान जगह से बात करेंगे तो इसे अर्जुन पहुंचा, अर्जुन चरणों की तरफ हाथ जोड़ खड़े रहा, भगवान जगे तो क्यों अर्जुन कैसे आए राज में युद्ध में निमंत्रण देने आया हूँ, हमारे पांडवों के युद्ध होगा उस युद्ध में हमारे पक्ष में आप रहे हैं, ऐसा दुर्योधन बोलता महाराज मैं पे गए हो आप पीछे, भगवान ने देखा टेढ़ी ने तो बोल दी मैं पहले आया हूँ तो मैं दो पक्ष करूंगा, एक पक्ष में शस्त्र तय चलाकर एक रहूं मैं और एक रोड़ी मेरी सेना शस्त्र शस्त्र सही रहेगी, छोटा अर्जुन छोटा है रिश्ते तो तुम बड़े हो, भीमसेन के समान अवस्था थी दुर्योधन की, तुम बड़े हो अर्जुन छोटा है, तो छोटा होता हो पहले पाते करनी चाहे तो छोटे होकर देते छोटे मारवाड़े कहा तो उसको पाते उस पाते छोटे की होती है तो छोटे होकर पहले पहले अर्जुन आया, आप आए पहले मैं मिले अर्जुन पहले तो दोनों को दूंगा सहायता, एक तरफ मेरी शस्त्र शस्त्र सचिव एक सेना रहेगी, एक एक तरफ मैं रहूंगा शस्त्र चलाऊंगा नहीं, शस्त्र चलाऊंगा नहीं ऐसा होगा, अब इनमें तुम्हारी मर्जी से ले लो, पहले अर्जुन को भी दिया जाए तो दुर्योधन कांप गया, अभी सेना ले लेंगे, अर्जुन ने कहा महाराज आप हमारे पास रहे दो, मैं आपको ही चाहता हूँ तथा तो अर्जुन का दुर्योधन बड़ा अजीब बड़ा खुश रहा बहुत ठीक रहा बहुत ठीक इन अकेले करेंगे क्या शत्रु चलाएगा नहीं पर करेंगे क्या करेंगे मेरे भोजन तो नहीं करता है युद्ध करता हुआ तो मैं शत्रु नहीं लाऊंगा। जब दुर्योधन चला गया तो भगवान ने थमकाया अर्जुन को, अरे पहले अगर कह रहे दुर्योधन को दुर्योधन नहीं देता तेरे को मौका दिया मैंने कि तुम पहले ले ले सेना तेरे सेना क्यों नहीं ली, बोला मेरे सेना चाहिए मैं कोई टोली बनाने थोड़ी आया हूँ, आप रहोगे जहाँ आप रहोगे वहां धर्म है, जहाँ धर्म रहेगा वहां विजय है, विजय तो आपका पास है, मैं नहीं चाहता मैं तो शस्त्र चलाऊंगा तू करेगा क्या, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा तो युद्ध में मेरे बोलिए तू क्या करेगा, ये महाराज मेरे बहुत दिनों से मन में थे आप मेरा शस्त्र चाहे रथ लाओ सारथी बनाऊंगा आपको हमारी उस समय शादी बनने के लिए शादी हुई क्षत्रिय समुदाय में, आज सब क्षत्रिय समुदाय के भगवान साथ ये शादी बने से शादी बना काम करते हैं। अर्जुन को हाथ देकर पैरों में और चढ़ाते हैं और पहले उतर कर हाथ पकड़ उतार गए। 18 दिन युद्ध हुआ, अष्टादशाक्षौहिणी अष्टादश ही पर्व, अष्टादश दिन में मरे अष्टादश बिंसल हो 18 दिनों में। तो जब अर्जुन उतरता नहीं से हाथ देकर आप गुरु पकड़ते पहले उतरते पहले उतारते और पहले चढ़ाकर पीछे चढ़ते साथी का काम है, साथी नौकर होता है, मालिक तो मालिक तो तुम हो। और अंत में जब समाप्त हुआ युद्ध तब भगवान ने कहा अर्जुन तुम उतर जाओ, अब आज तुम उतर जाओ। बस उतरेगा जहां भगवान उतरे आग लगी जरिया लत्र हो गया सब खत्म हो गया। कहते शस्त्र चला हुआ तो है द्रोणाचार्य भीष्म के अस्त्र शस्त्रों से भस्म हो चुका पहले ही, परंतु 18 दिन मेरे संग में देखा कैसा मुझे रहेगा, अब आज तू सब पहले। तो 17 दिनों तक महाराज पहले उतरते और चला कर पीछे चलते जैसे नौकर काम करे इसलिए कुत्ते काम। तो भगवान भगवान बनकर नहीं रहे, साथ ही बनकर है बात साथ ऐसा आदर करो उसका। तो उनके मन में बड़ी विदिक्षणता थी, भगवान का पद था, भगवान ने कहा बहुत ठीक किया कर रहे पीछे ऐसा सब ठीक किया मेरे को ले ठीक किया विजय होनी तेरी। तो नौक्षौहिणी सेना दी, तो नौक्षौहिणी सेना कौरवों की नौक्षौहिणी तो नौ थे, नौक्षौहिणी दे देने से दो सेना गई जो चार बड़ गई सेना, उनकी 11 सेना 11 अक्षौहिणी हो गई और वो 7 अक्षौहिणी हो गई, 7 अक्षौहिणी से पांडव गए थे, 11 अक्षौहिणी से कौरवों की सेना हो गई। इसमें भी युद्ध किया बड़े उदार से बड़े वचन से और आदमियों के नाश करने में बहुत जोर आया पांडवों को। कृष्ण वर्मा थे उसके सेनापति, वो भी भगवान कहते थे मेरे सेना सप्त महत्वे, तो संसप्त गणों के नाश करने में बहुत जोर आया पांडवों को। भीष्म जी ने कहा आपने महाराज ने क्या कर दिया, भीमसेन ने बोला कि महाराज क्या कर दिया आपने, सर्पों को दूध पिला दिया, ऐसी सेना आपकी बड़ी भरी जिसको से दी पकवानों में दे दी है मांगने के लिए। इस बार दो विवाह किया अर्जुन ने सेना नहीं दी बिना शस्त्र का विवाह, भगवान करे करेगा क्या कि मैं युद्ध चलाऊंगा, आप युद्ध चलाओ यह चलाओ आप शांति तो शांत किया भगवान। भगवान जैसा कृपालु को ये नहीं राम समित जगो आही गुरु पितु मातु बंधु को नही उमा राम समित जगो आही। संसार में भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं है, क्षत्रियों के बीच में अपना निराद किया सैनिकों पर नरसिंह ने कहा कि जैसे चतुर कृष्ण भगवान है ऐसा कोई जिताने वाला रथ में चलाने वाला शल्य है नहीं, शल्य है जो बने मेरे साथ थे, शल्य का जो मैं साथी कर सकू शल्य राजा थे, राजा होकर ये शूद्र का साथी बने क्या खुदा तो ये बना तो हमारा युद्ध होगा आपके समान कोई रथ चलाने वाला है नहीं, अर्जुन के साथ है कृष्ण भगवान है वो सत्रण बहुत खुशियाल है ऐसा दूसरा है नहीं आप वो एक ही। तो क्या मैं जो कहूंगा बात माननी पड़ेगी, जो मैं कहूंगा जो कहूंगा मानूंगा या सर थे या बनो युद्ध करता तो बल घटाते रहते हैं, तुम अर्जुन राम से तू जीत सकता है तू सकते ऐसे करता है। रण ने कहा वहां आप चुप रहो पहले कह दिया हम कैसे मानना पड़ेगा, तू कैसे जीत सकता है अर्जुन को जीत सकता है अर्जुन के साथ ही भगवान है अर्जुन को जीत सकता है। भगवान छीनते रहे ऐसे शल्यों के साथ निकले। शल्य शास्त्री शादी बने में बहुत होशियार थे और कोई क्षत्रिय था नहीं, कोई ऐसा शत्रु शल्य के समान कृष्ण भगवान के समान थे। रथ चलाने की विद्या में क्यों रथ चलाया, रथ रथ साथ विजय होती है, रथ रथ विजय नहीं होती। तो कर्ण ने कहा कर मेरे सारथी को जैसा भगवान के जैसा सारथी हो तो मैं युद्ध करूंगा। शल्य को सारथी बनाया, बहुत युद्ध किया। कर्ण भी विचित्र था, जब सूर्य की गणना हुई भीष्म जी को पूछा गया कि महाराज तो अलग अलग कहा कि मैं इतने विजय कर सकता हूँ, इतना विजय कर सकता हूँ। कर्ण का मैं विजय कर सकता हूँ पांडवों की सब सेनाओं पर, दुर्योधन बहुत हर्जी हुआ ले गया, मेरे सारथ नहीं है तो दुर्योधन मैं कर सकता हूँ। उस समय में महाराज कर्ण ने ये कहा तो दुर्योधन हर्जी हुए। कर्ण के दुर्योधन में जब शस्त्र की परीक्षा हुई उस परीक्षा में भी कर्ण आया, तो परीक्षा में कर्ण आया। स्त्री हमारे माई हमें कुंती बैठी थी, कुंती देखती है और कर्ण ने कहा कि नहीं तो द्रोणाचार्य ने कहते नहीं तुम शूद्र हो, तुम नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते, अभी कृष्ण विजय के मरने में तुम नहीं आ सकते। परीक्षा में मेरी परीक्षा हो जाए, परीक्षा हो जाए। कर्ण को नहीं लिया, कर्ण के मन में बहुत रही, कहते ये शूद्र है। तब दुर्योधन ने कहा ये शूद्र है, मैं अंग्रेज का राजा बनाता हूँ, अंग्रेज राजा है ये, अब राजा है वह तो क्षत्रिय है, राजा बन गया अब तो, और वहां उस राजा हो गया। फिर परीक्षा दे रही तो राजस्वी भी विजयी हुआ। एक पक्षी बनाया, एक पक्षी पक्षी बनाकर ऊपर बैठाया, उसको देखो द्रोणाचार्य ने पूछा बोल क्या देखता है, तुम्हारा क्या देखता है। तो कहने का पक्षी दिखता है, कहने का विश्व दिखता है, कहने का वो डला दिखता है, उसमें दिखता है। अर्जुन को पूछा तुम्हें क्या देखता है, केवल पक्षी का गला दिखता है और कुछ नहीं था, यही दिखता है। आचरा हुआ खा दिया, बनाया बनाया बनाया था बना उठी तो ठीक है, तो ठीक है तुमसे सब विश्व तुम्हारे उद्देश्य क्योंकि हमारा है तुम वहां विश्व हो गए। तो अर्जुन में बड़ा सिद्ध हुआ। कुंती बैठी थी, कुंती को पता था, कुंती देख रही थी अर्जुन को, कर्ण को पता नहीं था मैं कुंती का बेटा, मुझे पता नहीं है, वो तो राधा का अधिरथ का बेटा, अधिरथ सूत थे, उसकी राधा थी स्त्री, राधा का दूध दिया, राधा गोदी में खिला, उसे पिता हुआ, राधा को मार मानता था, मैं तो अधिरथ का पुत्र हूँ। कृष्ण भगवान और सूर्य भगवान का पुत्र था, सूर्य भगवान का इष्ट मानता था, सूर्य की सेवा करता था, इष्ट परिवार में अपने को क्षत्रिय नहीं मानता, मैं तो राधा का बेटा हूँ। दुर्योधन ने ऐसा मान लिया, इस बात दुर्योधन पक्ष में रहा। तो दुर्योधन दुशासन शकुनि और कर्ण इनको चन्ना चौकड़ी का है, चन्ना चौकड़ी थी और नवे सिंधु चंद्री का एक पुस्तक है कविता का, महाभारत जी सब कविता मेरे संक्षेप लिखी है, बड़ी सुंदर कविता है। उस कविता में जो चन्ना चौकड़ी लिखा, ये चन्ना चौकड़ी थी चार फेज, तो इसमें अर्जुन में कही कर्ण साथ में था, कर्ण ने कहा ऐसे कपट मत करो, लाखा के दराया भीम को विष दिया, कई ऐसा काम किया, अच्छा काम किया, अच्छा काम अग्नि दे विष दे जो क्षेत्र दान धन हान बहुत बधात शस्त्र दे वैद्य वैद्य सरकार, अच्छा काम करने वाला वो आता ही होता है सर, अग्नि दे तो लाखा अग्नि दवाई विष दे भीम ने विष दिया, अग्नि दे विष दे क्षेत्र और धन समय सब जमीन ले दार स्त्री को जयद्रथ ने डोबरी वर्ग ले गया, क्षेत्र दार धन हार और धन संपूर्ण ले लिया, धन और वृद्धि ले लिया, खबर में जूझ से इस अच्छा काम करने वाले ये आता ही। कर्ण कहता है कपट मत करो, संग युद्ध करो, सूर्य मेरी तरह से विरोध मेरे पक्ष में आगे विरोध में कैसे करूंगा, विरोध राजनीति नहीं हमारा अंग्रेस राजा है। तो कर्णी विश्वास पक्ष में था, ऐसे श्रद्धा पक्ष में थे, परंतु भगवान जैसे पक्ष में फिर विषय पे वही योगी यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पाद धर्म कर तत्र श्री विजय भूते ध्रुवाने तिरुपते गीता में यही बात आई है, महाभारत में यही कहा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण जहाँ योगेश्वर कृष्ण हो धर्म होगा, जिस धर्म में मुझे उसी विजय होगी। माता गांधारी, गांधारी माता के चरणों में नमस्कार किया दुर्योधन ने, और ये माँ आशीर्वाद दे दो कि बेटा तेरी विजय हो, बेटा आशीर्वाद जैसे तुम्हारा पक्ष ठीक है, तुम्हारा पक्ष कपट का है। माँ गांधार ने आशीर्वाद ही नहीं दिया, दुर्योधन आशीर्वाद मांगो माँ से, माँ ने आशीर्वाद दे दिया, तुम कपट की प्रसिद्ध करते हो, तुम न्याय नहीं है, अन्याय है, नाराज हो गया माँ से, आशीर्वाद दे दिया माँ ने, आशीर्वाद नहीं दिया। एक भाषार में कथा आती है, माँ ने कहा तू अगर सम्मति माने तो भगवान कृष्ण राजा, कृष्ण तुम्हारी सम्मति गए वो खाना, तुमसे गया मान कैसे गया जाओ महाराज, मेरी विजय होनी चाहिए, फिर मेरी माँ ने कहा है अगर आप जब बता दो उपाय तो मेरी विजय हो जाए, तो तू करेगा हाँ आप कौन से कर लूंगा, तो देखो साफ बस रही है एक धागा भी नहीं रहा, साफ माँ के सामने कह रहा माँ तू मेरे को देख ले, और माँ के सामने गूंजेगा गूंजा सभी, तो तेरे आगे पीछे चार माँ की दृष्टि पड़ जाए वज्र हो जाएगा, फिर माँ नहीं सुनोगे तुम्हारा नहीं सुनोगे। उसे गया 20 वर्ष में भगवान को लिया, एक दिन से कहाँ गया था महाराज ऋषि पास गया, विश्वास थे कि मेरी विजय हो जाए, तुमने उपाय बताया, क्या उपाय बताया कि माँ के सामने हो जाए, तो बच्चा है बड़ा जवान आदमी माए तेरे बाल बच्चे हो गए, अब माँ के सामने नजर हो जाए ये शर्म नहीं आती, मेरा शर्म तो आती है माँ के सामने नजर जैसे हो, पर जिसने कहा है घूमा नहीं सब तो माँ की दृष्टि पड़ जाए, जहां दृष्टि मांगी पाएगी वहां ठीक हो जाएगा, तो ऐसा ठीक नहीं, तो पुष्प का जांघिया बड़ा कर दे, वो जांघिया पहन लिया, वो जांघिया पहना था मान पट्टी दूर के देखा हुए सामने पट्टी बांध कर कहा तेरे को मारे में कोई मिला गया उसने कहा इसमें फूलों का जांघिया मैंने पहना इतना कसर गया, फूलों का कागज से पहला इतने से कसर रह गया, बस यही मारी गई। महाराज बलराम जी तीर्थ यात्रा में गए थे और अंत में युद्ध हो रहा था भीमसेन का और दुर्योधन का गदा युद्ध, गदा युद्ध में कृष्ण भगवान बलराम जी गुरु थे दुर्योधन के, गदा दिन बहुत तेज था, बलराम जी से बलराम जी का शिष्य था, बलराम जी के पक्ष में थे, युद्ध हो रहा था खूब युद्ध हो रहा था, युद्ध भगवान ने इशारा किया जान मत हमारा जान मत है, गदा युद्ध का कायदा है कमर से ऊपर ऊपर मारे, माथे पे नहीं मारे कमर से ऊपर ऊपर नहीं मारो, इसे मारी जान पर भगवान ने कह रहा, बलराम जी महाराज नाराज हो गए कि देखो तुम पक्ष करते हो, तुम पक्ष बात करते हो जाओ तुम्हें पैदल टूट गया, दोनों पैदल पकड़ाया कोई नहीं था, रात्रि में अकेला शाया हमें खाने वाले यूं करे सब नहीं सकता है, बट पैर टूट के दोनों ही ऐसे समय रहा, दुर्योधन ने विचार किया युद्ध करते करते थक गया, तो इस वक्त दुर्योधन की विद्या आती थी ये जल में सो जाता था, चलक मधुले जल में सोने की विद्या थी, उसमें जाता तो सरोवर में जाकर सो गया है, छिप गया बिना नहीं। फिर कहा महाराज सरोवर में छिपा हुआ है। फिर कहा अरे तू युद्ध में कहा गया, सुर भी है युद्ध कर बार सकाया युद्ध करने के लिए, तो माने को गिराया। तो इसमें विद्या भी याद थी, चेष्टा भी करी, परंतु भगवान से विरुद्ध अन्याय भी थे, विजय नहीं हुई। सौ भाई थे सौ, मतामी गौरव शतम समरे नुशासन निर्धरंग विमान संसूर्ण याम गदयान सुयोधनोरुम संधि करो भूतानिपति पड़े न। भीमसेन बोला है प्रणसा नाटक में, भीमसेन कहा संध्यो करो तो भूतानिपति संधि अगर कहे जिसे मना कर तुम्हारा राजा, भीमसेन कहता है संधि करो तो भूतानिपति पड़े तुम्हारा राजा, मैं तो मेरे तीर पर तैयार है, ये तो संसूर्ण याम अपने गदा से दुर्योधन के टांग ने तोड़ दू, और एक सौ जो बेटा है दुर्योधन का भाई उन सौ को मैं मारूंगा, अगर कोई पांडव ने सेना में से मार दे तो उसको मारूंगा, मैं तो सौ से पूरी करूंगा सौ को मारूंगा। तुमसे और रुद्रहाज से और दुशासन का छाती चीर के खून पीऊंगा, और उस खून से लत बताते जाकर के बैनी श्रृंगार करूंगा। द्रौपदी ने प्रति कर ली थी जब तक दूसरा सन न मरे तब तक मैं बैनी श्रृंगार। भीमसेन ने दूसरा सन मारा, छाती चीर करे और खून पिया उसका, खून पिया और उसे हाथों में जारे मना, वो मारने लगा शस्त्र शस्त्र गिरा दिया नीचा, वहां से पेश कर मारा, अरे शस्त्र चला के शस्त्र गति हो जाए दुष्ट की, शस्त्र से मारने से शस्त्र होते हाथ से मर हुए उसी के हाथ पे हाथ ही मारा जोर से, अरे शस्त्र चला के शस्त्र से गति हो जाए दुष्ट की। विरोध पैर था पैर जाए बैठ से वो हाथ के खून ले गया, वो खून लाया छाती चीट कर गया। कृष्ण भगवान करेगा राक्षस है, राक्षस भाई है, भाई के छाती चीट के खून पीता है, और बस नाचा हुआ नाचने लगा। भीमसेन का आज मेरे को जीता हार गया, बड़े बड़े रस पिए, बड़े बड़े भरभर दिए, ऐसा कम ही नहीं आनंद आया, आज आनंद आया, नाचने लगा। तो भीमसेन का जो अर्जुन का मोह हुआ है तो मोह मामूली है, मैं मानना नहीं चाहता। भीमसेन कहते हैं मैं तो चार काम करूंगा, मत नाम इतना कौर उस तक समझ ही नहीं आता, जब तक सौ कौरवों को मैं न मार दू और दुर्योधन की जांग न तोड़ दू, क्योंकि जांग पर बैठने को कहा है द्रौपदी को, द्रौपदी को नगर करो और कहा बैठे भाई मेरी जांग पर बैठा बैठे गए जांग पर मैं घेरा बैठे घेरा देखना तो जो घेरा से जांग में तोड़ दो और दुशासन ने रुद्रंग विमान में रुस्ता हूं इसके हृदय खून नहीं पे जाऊं तब तक संदेह करो मैं संदेह करूंगा। तो सौ ही बेटों को मारा दिल्ली ये सौ बेटों मारा धृतराष्ट्र को मारा दुख हुआ, सब युद्ध हो गया समाप्त हो गया। फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि भीमसेन से मिलने का मेरे मन करता है, धृतराष्ट्र बहुत था जब बहुत बलवान थे, तो कहते मिला तो भगवान के ना भगवान नाम ले रही ना वो धांधा था धांधा रिश्त नहीं, तो लोहे का भीमसेन मिला लोहा कहते ये भीमसेन है हमें मिल कर ये नहीं रह रहा है, चुन कर दिया उसको, सौ बेटा मार लिया ना तो इनको मार देगा भाई पैसे करा रहे गजब लिया भीमसेन को मैंने मार दिया, भीमसेन लड़ा था बहुत था। तो इस तरह से भगवान ने बचाया महाराज, चले चले जब अभिमन्यु बना है, उस अभिमन्यु मरने के बाद में अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी कि आज अभिमन्यु को मारूंगा मैं, सूर्य अस्त से पहले पहले इसको मैं मारूंगा, अन्याय पूर्व मारा, इस वास्ते बदल दूंगा आज। पांडव ने कौरव ने विचार किया तो सब सेना आगे रखी, हाथियों की सेना बड़ी भारी, जो जा नहीं सके दिन भर युद्ध करता रहता ही जा नहीं सके, ऐसी सेना रखी। द्रोणाचार्य महाराज को लिखा मुख्य पर, द्रोणाचार्य आए सामने भगवान ने आए, कहते तुम जाओ तो जाओ, हमारे बाएं तरफ जाओ, इधर जाओ तो मेरे लड़ाई करो, मेरे को विजय करो, भगवान के चल मैं आ जाऊंगा। कोई है तो जी गुरु जी है, गुरु जी है। भीमसेन आया, भीमसेन क्यों बना कुमार में, भीमसेन नहीं जाता है, क्षत्रिय हूं मैं, मैं हाथ में चला जाऊ नहीं जाऊंगा। मैं लड़ने के लिए रथ को पकड़ के फेंका, घोड़ों के शहीद फेंक दिए दूर, दो तीन बार फेंका रथ के शहीद उठा दिया फेंक दिया। राजाओं की सेना आई, छह हथियों की, हाथियों की सेना उठा उठा फेंके हाथी के ऊपर, वैष्णव पाई माँ बाप सुनाने लगे, कभी शंका कोई नहीं कर रहा, तो वैष्णव पाई ने कहा बताया वाला मनम जन्मे जाए, जन्मे सुनाते थे सुनते थे, वैष्णव पाई ने उसे सुनाते थे, कहे महाराज मेरे समझ में नहीं आता, कहते अभी तक घूमते हुए पृथ्वी का आकर्षण है, वहां तक नहीं, वहां से आगे चले गए, आगे जाने पर वो वायु में रहेंगे, नीचे नहीं आए रहे, ऊपर ही घूमते रहेंगे। कि महाराज हाथी को फेंक कर इसी दूर फेंक दे, समझ नहीं आता, तो वायु खेचाई, वायु खेच कर सब सोने लगाई, सुबह से खराब घट नीचे पड़ने लगे, दो बात से गई दो, एकदम दस घंटे के लिए भोली के बच्चे थे, चीटे से गए, वे बच्चे हो गए घंटे दस घंटे पड़ा ऊपर, बड़ा घंटा था उसके भीतर, फिर हो गए सब पक्षी, ये दो शंकर दो के दो कोष है, दो कोट रह गया, अठारह बड़ा का कोट है, सब सुनोगे सब कोट पूछ जाएगा, दो शंकर का दो कोट रह गया। बड़ी विचित्र कथा है पांडवों की, कौरवों की विचित्र कथा है, अरे हिलता सुनाई, पहले युद्ध किया बगरा मसा, उस युद्ध में महाराज भगवान अर्जुन से चलाओ जल्दी, और चलाते चलाते चलाते सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त भगवान ने चक्र सूत्र करके आला दे दिया, कब तो सूर्यास्त हो गया, सब हल्ला हो गया, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त तो जयदेव ने बोला कि देखो आप क्या कर रहे अर्जुन, अर्जुन ने कहा कि सूर्य से पहले जयदेव तो मार दूंगा, अगर नहीं मारूंगा तो मैं अग्नि प्रवेश हो जाऊंगा, मैं तो देखने लगा भगवान कहने मारो महाराज सूर्य मार मारो जो से मार मार भारतीय से सीधी से देखना, ये इनका बाप संध्या कर रहा है स्वामी ने तुम्हें, वो उसे बाप के धरना इसको वरदान है कि इसको मार कर कोई नीचा करते ऐसे पड़ जाए तो सिर के छोटे टुकड़े हो जाए, इसे नहीं करना है, ये बाल में ले जा करके इसे पिताजी के पिताजी को तो अरे देते थे हाथ में ज्यादा जर वही फटा कर गया, उसे छोटे टुकड़े मर गए पिताजी बाप गए, कृष्ण भगवान की कई बातें ऐसी है, इस कारण से विजय हुई पांडव के, तो विजय नहीं होती, फिर भी एक कृष्ण सेना बच गई, एक कृष्ण ने उसने भगवान ने कहा आज नहीं चलो बिना आज सेना में ना आज बाहर रह गए, अर्जुन बोले बाहर ही रहे, अश्वत्थ हमारे पर क्रोध किया कि मेरे पिताजी को मरवा दिया झूठ पानी बोल रहे, महाराज द्रोणाचार्य ने कहा मैं अश्वत्थ पानी सुन लूंगा, जो शोक की वाणी तो शस्त्र का त्याग कर दूंगा, शस्त्र त्याग किया तो महाराज गंत अम्बा रम्बाई अम्बा जी अम्बा अम्बा अम्बा अम्बा तीन चीज राजकन्या है, उदाहरण होंगे एक काल में सरगा संसार है तो सोचो भगवान महाराज ने छोड़ दिया भीष्म जी ने, वो जाकर गए अपने पास पिता के पास गई। पिता ने कहा बेटा मैंने युद्ध किया, मैं हार गया, तुम भीष्म जी हो, मेरी नहीं हो, हमें दान कैसे करो, मैं हार गया तो भीष्म जी हो गई। शरण के पास गई कि आप स्वीकार करो, मैं स्वीकार जरूर करता पर मैं भीष्म से हार गया, अब तुम्हारे पर मेरा अधिकार नहीं। तब गई नाना के पास, शादी हो तो नाना थे, वो तपस्या कर रहे थे, उसके पास जाकर नाना जी मेरी ये ऐसा हुई, भीष्म ने मेरे को ले गया और दर्श कर दिया, पिताजी क्या करते नहीं आप करो, अच्छा फिर मैं बताऊ। फिर कहा मेरे परशुराम जी मित्र है यार, परशुराम जी शिष्य है महाराज भीष्म जी, जो भीष्म जी को कह रहा करना ही पड़ेगा। तो उस वजह का उन्होंने कहा सर शाम को भीष्म जी आए, भीष्म जी का भीष्म जी महाराज हमारे मित्र हो आप, हमारे काम करो, हमारी दो ही थी, हमारे बेटे की बेटी है, इसी विचार धर्म भ्रष्ट हो गया, भीष्म तो ब्याह करते नहीं और छोड़ दिया इस उपराण करते नहीं, और जा गई वहां सुनिया नहीं हमारा करे नहीं था, अब इसी बात कर तो क्या चाहते है भीष्म जी को काम है कर दूंगा, मैं स्वीकार कर दूंगा, ठीक है पैदा करके भीष्म भीष्म जी के पास कर रही है, बारे गंगा से भी ठहर गए। क्या महाराज भीष्म जी ने सुना सब पूजा सामग्री लेकर परशुराम जी का पूजन किया कि आप बाहर क्यों ठहर गए, कि तुम हमारी बात मानो तो उतना जाएंगे, तुम्हारे घर हमारे बात नहीं मानो, बात यही है बात महाराज मैंने ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया है, मैंने प्रजा के राजगति बैठूंगा नहीं और जिसका त्याग किया उसे ग्रहण करूंगा नहीं, और आपको सिर दे सकता हूँ तो मेरी प्रतिज्ञा भी दूंगा, जब मेरे को जानता ही नहीं तो क्या जानता हूँ, 21 बार दीक्षा जी की है मैंने, मैं तो था जातवान भीष्म मत विदो आप क्षत्रिय पश्चात जाता त्रिनाशु जरूर थया, आपने घास रूप लगी घास रूप आग भीष्म नहीं हुआ था, भीष्म युद्ध करेगा कि गुरु जी आज्ञा जगह थे आप आज्ञा दो घूम दो कि युद्ध करो, गुरु महाराज क्या लेकर गुरु में तो युद्ध करेगा तू आपके आज्ञा क्या थे, तो अच्छा रहा भीष्म जी गए से दो रत्न है एक रथ आप ले लीजिए, इनमें जो अच्छा नहीं है आप ले लो, एक रथ मैं ले लो, पश्चात जो युद्ध करे सीधा गुरु 23 दिन रात दिन गंगा जी आकर क्या भीष्म तेरे से शस्त्र में चलने से दुनिया मर रही है, क्या परशुराम सिर जी भी अरे यही से मृत्यु अब बड़े कौन बड़े बिजारी दुनिया युद्ध करो कि मैं घर पर आया था युद्ध करे मैं पेट नहीं दिखाऊंगा, परशुराम जी को कहा था आप कृपा करो कि मैं हार हार में स्वीकार करूं, बस मानी को तो 13 दिन के बाद मैं ऋषि मुनि इकट्ठे हुए आकर के दोनों ने कहा दोनों के विजय तुम्हारी दोनों के विजय युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, तब वो रथ वो यही चला रही सामने चला रही पीछे से आई सामने चला चला रही जब तक दो चला रहा तब नहीं फिर अपना तो विष्णु जी महाराज ने परशुराम जी को करा दिया ऐसे थे जानते थे मेरे सामने को विष्णु देगा शस्त्र ले रहा गया मेरे पर विजय कर नहीं सकता, ये बात गई युधिष्ठिर ने मांगा महाराज मेरा वरदान आपका वरदान देते हो तो वरदान दे तो क्या चाहता है तू क्या चाहता है कि महाराज मेरी विजय कैसे हो गई, ये तो बस विजय तो मेरे रहते होती हुई नहीं, तो दादाजी मरोगे कैसे, फल पूछो। अभी मेरा मर्जी विचार नहीं है, तेरा मरना ना मैं उठे तो बताऊंगा। 9 दिन तो दुआ भगवान ने कहा कि सामने जाते जैसे पतंग जावे अग्नि के सामने सब सुहा, पीछे लौट नहीं आते, पीछे सब जोर से आता है सब भस्म कर देते। इस ने कहा महाराज मैं तुम्हारे जंगल जा तपस्या करूंगा, क्षत्रियों का नाश करूंगा। अर्जुन कहा कि तेरे को मैं बताऊंगा। तो 9 दिन की रात्रि में दिशा गए जाकर दादाजी बताओ उपाय। मेरे को उपाय ना हो तो सामने आ जाओ। शिखंडी पहले चल रहा था लड़की, वह लड़की जो गई नाना जी के पास, नाना जी जाग दिया तो वो काशी में, काशी में जाकर प्राण छोड़ दिए। भगवान शंकर गए, फिर ध्रुव राजा ने कही तपस्या, तो ध्रुव राजा ने तेरी संध्या कर दिया होगी। मगर महाराज मैं पुत्र चाहता हूँ कि फिर से पुरुष बन जाएगा, कहते यही पुरुष बन जाएगा। अच्छा तो ब्याह कर दिया, अस्त्र शस्त्र सिखा दिया, सिखा कर ब्याह कर दिया। ब्याह होने पर वो आई ससुर, ससुर आए तो देखा तो यही बिस्ती है। तब तो जाकर माँ से कहा माँ मैं तो छोरी के साथ ब्याह कर दिया। तो राजा प्रभु ने कहा खोद मारो रुपुर को मारो, सरे कर दी। वो प्रशासन चले आया, पूछा मैं शासन नहीं क्यों आए, क्या तुम लड़की के साथ लगे नहीं क्या मतलब। वो शिखंड डरा, शिखंड वेश बदल करके भजन भागा, भागा जा रहा सुना कर नाम करके यक्ष था सुना कर। वो कहते भागता क्यों है, ये मेरी मुश्किल हो गई, मेरे ब्याह कर दिया छोरी के साथ, मैं भी छोरी वही छोरी, इस वास्ते सेना आएगी। बैठ तो देख तू पीछा लुटा देता है, मेरा तो तेरा स्त्री मैं ले देता हूँ, मेरा पुरुष बना तेरा देते हो यक्ष ने मेरा सुना कर यक्ष ने, तू पुरुष बन जा मैं बचा हूँ स्त्री, पर पैसा आकर के मेरे मेरे को स्त्री बना दे देना, मेरा पुरुष बना ठीक है। यदि मैं पुरुष हूँ, मैं मुझा द्रुपद से कहा महाराज आप देख लो ये तो पुरुष है, कहते तो छोरी के साथ तुमने ब्याह कर दिया, कहते महाराज भाई दुखा तुम्हारा बरोबर हुआ, आपको कौत की उम्र है, आपने छोरी हमारी छोरी, जो जो आपने नुकसान हुए हमारे नुकसान, हम छोरी नहीं हम छोरा है। बोलाया देखा तो छोरा तेरा छोरा है, तो माफी मांगू भैया। अब गया जितने आया वो कुबेर, वो मनुष्यों को असवारी होती, कुबेर आया के सुनागरण कहा है, क्या तू स्त्री बना बैठा है चुपचाप बाल दिया था कि क्या तू स्त्री है, साफ ले दिया पीछे इस दिलदार के मेरा काम हो गया, जब भैया मैं तो स्त्री रहूंगा तू पूछ लेगा। तो विष्णु जी ने कहा वो पहले जन्म की स्त्री है, इस जन्म में स्त्री जन्म है, पुरुष बना है सुना कर्म कर्म से, मैं स्त्री में समझता हूँ उस पर मैं सत्य चलाऊंगा, तो मेरे सामने रहे वो। परंतु बाण चला गया अर्जुन, उनके बाणों से उड़ूंगा नहीं मैं, माखियां खा रहे मच्छर खा रहे मर जा दिखने बोलता है, इसे उड़ूंगा नहीं। बाण चला गया अर्जुन, अरुदस देवे वाला ने मैं वाला शेर लेना मारा विष्णु जी बोले अरुदस देवे माना, ये अरुण के माना है जोर से लगे थे। अभिमन्यु अभिमन्यु था अर्जुन का बेटा, वो आगे युद्ध करने को जोर से मारा सोचो मारा, विष्णु जी खुश हो गए जोर से लगे बाण खुश हो गए, अरे छोकरा तू कौन है, अर्जुन का बेटा हूँ कृष्ण भगवान का शिष्य हूँ, कृष्ण भगवान के साथ मैं शत्रु से गया है, तो बहुत अच्छा शत्रु बहुत चला देखो मेरे किसी छोकरों के साथ युद्ध करना पड़ेगा बूढ़े तो अर्जुन के पास से मैंने तो कहा अर्जुन से ही नहीं माना, ये मान अर्जुन है नेम माना सीधा नेम नेम कर दे आधे मान नेम तो फिर उसे भगवान में शस्त्र चलाया रहे विष्णु जी ने, फिर शस्त्र से यह पुरुष हो गए। शस्त्र और शरीर बाण यहाँ से निकले यहाँ तक, कहते दो अंगल काम ऐसी जमीन नहीं थी जिससे बाण नहीं लगा हुआ, सब जगह बाण लगे हुए, बाण सामने घुस गए, बाना पड़ गए, वो बाणों के सैया पर सोच गए। कितने लेने? 58। अरे उपदेश दिया शांति पर सुशांत पर युधिष्ठिर महाराज ने देखा यदि कृष्ण भगवान बैठे ध्यान कर रहे हैं तो कहा महाराज दुनिया आपका ध्यान करते आप ध्यान कैसे करते हैं? मैं भीष्म विष्णु का ध्यान कर रहा हूँ, वो शरीर या पुरुष होता हुआ मेरे ध्यान करता उसे ध्यान कर युधिष्ठिर महाराज मेरा कोई शंका हो तो चलो शांतनु पुत्र भीष्म जी के पास चलो। युधिष्ठिर सरकार से आप सुनाओ घटघटी मूर्छा आती है जल्दी थोड़ी देर मूर्छा आ जाए फिर मूर्छा आ जाती है। जैसे गेहूं के पर्वत से पर्वत ऊपर से पर्वत पानी उतरे गेहूं गिर जरा इस तरह से खून बह रहा है सब खून जल रहा है मूर्छा आ रही है क्या हो तो मैंने हाथ लगा दिया क्या सुनाओ इधर सुनना चाहता है आपने सुनेंगे आप सुनाओ महाराज आप नहीं तुम्हारे सुनेंगे पांडव का कौरव बड़े विलक्षण महाराज इन पात्रों में बड़ी विलक्षणता है जब समय हो गया तो अर्जुन का मुंह ऐसे हुआ है मारने से नहीं जाते नहीं ऐसे वो हुआ बड़ी विचित्र कथा है मां भारती की। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 16 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से ढालेगांव में हुआ। राम।